राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोगों को कोई बात खास पैदा हुई है तो पूछो तो खास हो तो नारायण नारायण नारायण नारायण देखो गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण। अपने खास अपने सामने संसार क्या है, सुख अथवा दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये चीज है। मन चाहे बात और मन बेचाई बात, इसी सब संसार क्या है, और अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, अच्छा और मंदा, विधि और निषेध, करना न करना, ये द्वंद्व है, यही है संसार। संसार स्वरूप यही है। अब इसमें केवल एक बात का ख्याल रखो, मुक्ति हो जाएगी। अनुकूलता होने पर सुखी न होए और प्रतिकूलता होने पर दुखी न होए। सुख दुख हो जाए तो भी सिद्धांत ये मान ले कि अपने सुख दुखी नहीं होना है। कम से कम इतनी बात है कि अनुकूलता है प्रतिकूलता है, उसमें हमें सुखी दुखी नहीं होना है। न प्रेरित प्रियम प्राप्य नोद्रेत प्राप्य प्रियम, अप्रियम प्राप्य न उद्वजेत, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न हो गए। न प्रेरित प्रियम प्राप्य, प्रियम प्राप्य न प्रेरित हर्षित न हो गए। ये खास बात है। देखो साधन होता है, वो साधन आरंभ में होता है तो उसका उद्देश्य होता है पहले। उद्देश्य होकर के चलने से अगर वो स्थिति होती है, जैसे आज विचार किया कि सुख दुखी नहीं होना है तो होगा नहीं, ऐसा सुख दुखी हो जाएंगे। परंतु तो अपना विचार है कि सुखी दुखी होना नहीं है, तो जो ऐसे विचार से पहले सुख दुख होता है उतना सुख दुख नहीं होगा। केवल इसे विचार कर लिया पक्का, उसे हमें सुखी दुखी नहीं होना, स्थिर बुद्धि है ना, स्थिर बुद्धि स्थित। एक मन स्थिर होता है, एक बुद्धि स्थिर होती है। मन स्थिरता पर तो लोग विचार करते हैं, बुद्धि स्थिरता पर विचार नहीं करते। मन स्थिर विचार है तो मन स्थिर होने से बुद्धि स्थिर होना बड़ा दामी चीज है, ऊंची चीज है। मन स्थिर होना इतनी ऊंची चीज नहीं है। आप विचार को कोई संकल्प विकल्प न हो तो ये नींद तो होती है, गाढ़ नींद, कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं होता। तो क्यों संकल्प विकल्प न होने से कोई सिद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर। स्थिर बुद्धि कब होती है, सुख से सुखी दुख से दुखी न हो। मानो सुखदाई से सुखदाई परिस्थिति आने पर हर्षित न हो, दुख से दुखदाई से दुखदाई परिस्थिति आने पर दुखी न हो। ये विचार कर ले कि हमें अपना साधन करना है, अपने तो भगवान में लगना है। जैसे किसी को बद्रीनारायण जाना है तो बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में कभी चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है, कभी घाम आ जाता है, कभी छाया आ जाती है, कभी सुगंधी आती है, कभी दुर्गंधी आती है, कभी रास्ता कठिन होता है, कभी रास्ता सुगम होता है। तो जिसको बद्रीनारायण जाना है उसको अगर वही छाया और गाम का विचार हो जाए, सुगम और कठिन का रस्ता विचार हो जाए, चढ़ाई और उतराई का विचार हो जाए तो पहुंचेगा। पतिदान कैसे पहुंचेगा? चढ़ाई में दुखी हो जाए तो भी नहीं पहुंचे, चढ़ाई में सुखी हो जाए तो नहीं पहुंचेगा। अब उतराई चढ़ाई क्या बात है, सुगंधी से सुखी हो जाए दुर्गंधि तो वही अटक जाए, दुर्गंधि से वही घबरा जाएगा। तो रास्ते चलता है उसको रास्ते की बातों में अटकना नहीं चाहिए। हम जब परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आनंद रूप है, वो सुख रूप नहीं है, सुख दुख के जोड़े वाला सुख नहीं है। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोर निशा लवलेशा, वो जो दिनेश परमात्मा है वो खास सूर्य भगवान है, वहाँ निशा रात्रि का लवलेश मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र भी रात्रि का अंश नहीं है। संसार में सुख और दुख होते हैं और परमात्मा तत्व में सुख और दुख नहीं, आनंद होता है, वो आनंद बहुत विलक्षण आनंद। तो उस विलक्षण आनंद को लेना चाहते हैं तो सुख दुख में सुखी दुखी नहीं होना, ये है साधक का काम। अगर ये सुखी दुखी होते रहेंगे तो तुम्हें प्राप्ति नहीं होगी। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। एक ही बात, सुख दुख तो आवेगा, अनुकूल परिस्थिति तो आवेगी, गर्मी सर्दी आवेगी, और आदर निरादर आवेगा ही, निंदा प्रशंसा आवेगी, रोगी निरोगी बना होगा ही, ठीक और बेठीक बना तो होगा ही। इनको मिटा सकते हैं क्या? शरीर गर्मी मिटा देंगे, रोग निरोग तो मिटा देंगे, मान अपमान को मिटा देंगे, निंदा स्तुति को मिटा देंगे क्या? मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे शीतोष्ण सुख दुख था आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति क्षेत्र स्थान स्थिति क्षेत्र। क्षण का मतलब क्या कि सुखित नहीं होना, और क्या अर्थ होता सुखित क्षण का? और यंग व्यथयंते पुरुषम पुरुष सब सम दुख सुखम धीर सो अमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में सम रहता है वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। सुख दुख में सम रहने वाला अमरता को प्राप्त होता है, सुखी दुख होने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है। इतना अंतर है इसमें। सुखी दुख हो गए तो मृत्यु होगी, सुख दुख नहीं हो तो अमर हो जाओगे। सो अमृतत्व कल्पते कृपा सामर्थ्य, मान अमृता की प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाएगी इसमें। कल्पत है ना, कृपा रोला। तो यंग है ना व्यथयंती थे कौन? मात्रा स्वशास तू, ये दूसरा प्रकरण चलता है यहाँ। पहला तो शोचिया में दो प्रकरण चल रहा, नत्वे वाम जात ना सुन नत्वे दोष लोग हुए। इसे मात्रा स्वशास तू मानो इंद्रियों के साथ जो संबंध होता है पदार्थों का, वो कहा शीत उष्ण सुख दुख था अनुकूल प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाला होता है। आगमा पहनो और आने जाने वाले होते हैं, सुख भी आने वाला दुख भी आने वाला, सुख जाने वाला दुख भी जाने वाला आने वाला। तो आने जाने वालों में हम रहने वाले ही फंस जाते हैं ना, ये आने जाने में फंस रहे हैं, इसी दुख होते इसी से हमारा जन्म मन होता है। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सुख, हम आने जाने में रहें तो आने जाने में ही रहेंगे, फिर जन्म मन में ही रहेंगे। आगमा पाई न अनित्य है तो आने जाने में ही रहेंगे, अनित्य ही रहेंगे, नित्य पद की प्राप्ति नहीं होगी। अगर नित्य पद की प्राप्ति चाहते हैं तो इसमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। तां स्थिति क्षस्व मात्र स्पर्श उसे चाहिए, स्थिति भारत यंग है ना व्यथयन किए थे, ये व्यथा है, सुखी होना भी व्यथा है, दुख होना भी व्यथा है, दोनों को व्यथा में अनुभव होता है दोनों का। यंग है ना व्यथयन किए थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम, तो सुख दुख दोनों नहीं है, वो व्यथा रहित होता है। सुखी होता है व्यथा है, दुखी होता है व्यथा है। जैसे दार की बीमारी है उसकी खुजली चले वो भी बीमारी है, और जलन हो वो भी बीमारी है। खुजली मीठी लगती है, अच्छी लगती है, जलन बुरा लगता है, पर दोनों मिलकर बीमारी एक ही है। ऐसे पदार्थों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के, परिस्थितियों के, घटनाओं के अनुकूल प्रतिकूल से सुखी और दुखी होता बीमारी है। ये होना है सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ होना है, स्वयं स्थित होना है अपने स्वरूप में। तो सम दुख सुख स्वस्थ समोषास्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो दिया तुल्य नंदात्म स्वस्थ हो रही। ये खास बात है। तो ये उद्देश्य बना दें कि हमें सुखी दुखी नहीं होना है। ये तो आते रहे भाई, ये तो आवेगा ही। किसी का भी जीवन ऐसा आप नहीं बता सकते केवल अनुकूलता रही हो और केवल प्रतिकूलता रही हो। ऐसा इतिहास में कोई जीवन नहीं बता सकते, कोई अब वर्तमान में नहीं बता सकते। ऐसा ही नहीं, संसार है ही ये। क्या है आपको मालूम कि जो कोई सुखी हुआ तो सुखी सुखी रह सदाई, अरे कोई दुखी हुआ तो दुखी दुखी रह सदाई। ये आगमा पाइना है, आने जाने में आगम और अपाय होता है। आगमा पाइना आगम होता है, अपाय होता है, आता है जाता है, संयोग होता है वियोग होता है, अनित्य अनित्य नित्य है नहीं, ना सुख नित्य है ना दुख नित्य है। इसको तो सहना ही होगा, इसे ऊंचा उठना होगा, ऊंचा उठाने को सहना ऊंचा। अरे मैं सुखी दुखी हो गए, ये फंस गए, और इनसे ऊंचा उठ गए ना सुख में फंसे ना दुख में फंसे। दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो गए तो फंस गए, सुखदायी परिस्थिति में सुखी हुए तो फंस गए। शरीर में भयंकर व्याधि हो जाए, आप तो कहते हैं दुख में दुखी मत हो। हाँ जी, वो भयंकर व्याधि लगी हुई है, वो दुख तो हो रहा है। दुख होना दो तरह का है, अंदर व्याधि का जो दुख होता है वो और है, दुख होना और है, एक नहीं है। भयंकर व्याधि रखने से दुख होता है तो ये दुखी सुखी होने वाला होता है। जैसे बुखार आया, बुखार आया बड़ा जोर का, तो जोर का बुखार आने से तकलीफ तो होती है नहीं होती, परंतु उस तकलीफ में प्रसन्न रह सकता है आदमी, ये जस्ती है कि नहीं, ये समझ में आती है नहीं भाई। बुखार में प्रसन्न रह सकता है, ऐसी अटकल बताइए, वही तो बताते हैं। देखो स्थूल से स्थूलवान आरंभ का है, आगमा पायनो अनित्य, आगमा पायनो अनित्य। ये मैं तो कहता हूं जैसे बिच्छू घर जाए तो बिच्छू के जो चले तो उसका झाड़ देने से, झाड़ा लगाने से जर उतर जाता है। ऐसे आप दुखी से दुखी हो जाओ उस समय में आगमा पायनो अनित्य, आगमा पायनो अनित्य, ध्यान देकर आगमा पायनो अनित्य कम हो जाएगा। कर देख लो, जब कभी आवे आपके अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, आगमा पायन अनित्य, आगमा पायन अनित्य, आगमा पायन, आने जाने वाले अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य, मन लगा ध्यान लगा कि आने जाने वाले हैं, ये दुख सदा रहेगा। मनुष्य ये कहता है ये दुख कैसे, ये दुख कैसे से आ जाएगा, अरे ये रहेगा ही नहीं, तुमको कैसे से आ जाएगा, ये तो चला जाएगा। कहते रहता है क्या, आप इतने बैठे बताओ, बुखार रहता है हरदम, अनुकूलता हरदम रहती है और प्रतिकूलता हरदम रहती है क्या। हम क्या करता है वर्तमान में वो जो उसी को लेकर के हम सुख दुख विचार करते हैं। दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए, दीर्घ दृष्टि विवेक दृष्टि है, दीर्घ दृष्टि अविवेक दृष्टि है, नजीक की दृष्टि। विवेक से देखा जाए तो भाई ये दिन तो सदा रहने वाला है नहीं, दिवस जाओ तो नहीं ला कहीं बारा, राम जी बनवास में गए इस बात में, ये दिन जाते को दे दिए दिन जाएगा, बनवास में जाने वाले दिन भी आ गया, पीछे आने वाले दिन आ गया, ये तो आगमा पाए ना नित्य। उस समय से ऐसा दुख, अब क्या करें, अब क्या करें, बड़ा भाई दुख आ गया। अरे ये दुख ठहरेगा नहीं, इसको ठहरा सकते ही नहीं, रख सकते ही नहीं आप, ये तो जाएगा। आप रहने वाले, हम घर में रहने वाला, कुत्ता आ गया, अरे कुत्ता आ गया, कुत्ता कुत्ते निकाल दो, ये वही मान लगे घर का। तो आप तो रहने वाले और ये जो जाने वाले वाले, उसको लेकर के आप घबरा गए। ये आपकी दृष्टि है कि नहीं मेरे को पता नहीं भाई, मानो बुखार में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं कि नहीं, प्रसन्न रह सकते हैं। देखो एक बात बताओ, अभी आपके कोई स्विच लगा स्विच को देसा तो कैसा लगता है, कोई आपके ऐसे स्विच को दे तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, पीड़ा होती है ना। अरे कौन सा घड़िया है, अरे कौन सा निकालने समय स्विच लगाते हैं लोहरी, तो उसे पीड़ा होती नहीं है, नहीं होती क्या पीड़ा, तो कहते छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं निकालो निकालो, तो स्विच लगाना अनुकूल हुआ कि नहीं, अरे पीड़ा तो होती है, खून आ जाता है, पीड़ा होती है, पर कहते निकालो, तो प्रसन्न होते हो कि नहीं कांटा निकलने में, बताओ भाई, खून आ गया शिष्कार करते हो, फिर कहते हाँ निकाल निकाल निकाल, राजी होते हो कि नहीं, नाराज होते हो, गुस्सा करते हो, मैं कांटा निकाल दिया था ना, पीड़ा मिटाने के लिए पीड़ा है, यही बात है, प्रतिकूलता पापों के नाश करने के लिए ही है और कोई मतलब नहीं उसका, पाप रूप कांटा निकालने के लिए है। जितनी प्रतिकूलता आती है पाप रूप कांटा निकालने के लिए, और क्यों आती है बताओ, भैर है वो हमारा भगवान के साथ में, उद्वेश है, पाप रूपी कांटा निकालने के लिए प्रतिकूलता आती है, तो उसे ख्याल रहेगा हमारा तो बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे जैसे विश्वासी आदमी प्रसन्न रह सकता, बुखार में 2-3-4 डिग्री बुखार में भी प्रसन्न रह सकता है, प्रतिकूलता में प्रसन्न रह सकता है। रुपया देना पड़ता है कर्ज का उतारने में, तो पास से रुपया खर्च होने में दुख होता है, परंतु कर्ज उतारने देने में दुख होता है, घर से रुपया खर्च होने में दुख होता है कि नहीं, परंतु कर्ज उतारने के लिए देते हैं तो दुख होता है, कोई बेईमान हो तो दुख होता है, ईमानदार को तो सुख होता है, ऐसा कर्ज आ गया अच्छी बात है, कर्ज उतर गया, इस तरह से है ये बात, बड़ी शांति बड़ा आनंद बड़ी प्रसन्नता होती है, दुखदायी परिस्थिति में आनंद होता है। ये भाई हो सकता है कि नहीं, क्या कांटा निकाले में उसमें प्रसन्नता हो सकती है कि नहीं, होती है तो होती है, क्या बात भी, तो प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है, ये अपना अनुभव है, 10 लगने में तकलीफ होती है, जुलाब लेता है जान करके 10 लगाता है तो कमजोरी आती है शरीर में, फिर दुखी होता है क्या, कभी बीमारी मिट जाएगी, तो ऐसी दुखदायी परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं, पाप का फल भुगाने के लिए आती परिस्थिति, ये बात खास बढ़िया बहुत है, ये बात आपको तो साधारण मालूम देगा, हमें तो अच्छी मालूम देती न प्रजेशी प्रेम प्राप्त बुद्धि प्राप्त स्थिर बुद्धि, बुद्धि सम है ना, बुद्धि सम संबुद्धि विशिष्यते, संबुद्धि विशिष्यते, कहा था है संबुद्धि विशिष्यते, संबुद्धि विशिष्ट बोलो बोलो भाई, ऐसे क्या पोल निकाले बोले तो संबुद्ध विशिष्ट है कि नहीं किस में ये विष्णु बताया सभी सूर्य मित्र हरि उदासीन मध्य सद्वेषित बंधु साधु स्वेद पापेशु समबुद्धि विशिष्टते तो संबुद्धि विशेषता है हर्षों का विशेषता है तो विशेषता तो संबुद्धि की है तो न प्रेरित प्रियम प्राप्त है नोदित प्राप्त चापरियम स्थिर बुद्धि संबूढ़ असंबूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित कितना ऊंचा पद है कितना ऊंचा पद है ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित ब्रह्मविद ब्रह्म ही भगवती ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थित कहाँ का है श्लोक न परिचित सर्वबुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः कितना ऊंचा पद है बताओ इतनी जी बात है केवल इतनी और ये विचार कर लो तो फर्क पड़ेगा जरूर जरूर फर्क पड़ता है करके देख लो आज इस बात को पकड़ लो कि न प्रेषित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम प्रियो वो प्राय को जो हमारे सिद्ध नहीं होंगे अप्रियो प्राय उद्मिलन दुखी नहीं होंगे जो न ऋषि न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति आया और ये ऐसे नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति बताओगे न निर्द्वंदो ही महाभाव सुगम बंधात्म पूछे निर्द्वंदो ही मैं सुगम बंधात्म पूछे थे सुख पर मुक्ति वैसा उपाय है ये सुखम बंधात् प्रमुच्य थे सुखम क्रिया विशेषण है सुखम यथाशा तथा प्रमुच्य थे सुख पूर्व मुक्त हो जाता है क्या गेयस है नित्य सन्यासी वो नित्य सन्यासी है और जो सांख्य योगी है वो अनित्य सन्यासी है ये कर्मयोगी नित्य सन्यासी है संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं से संससि यस्य एतयोरेव तन्मे पुरुष निश्चितम् फिर क्या है श्री भगवान हाँ फिर संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यास कर्मयोगस्य निश्रेयस् करावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते बोलो कर्मयोग विशेष है तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते रगड़ क्या श्लोक है गे से नित्य संन्यासी यो न द्वेषति तो कर्मयोग विशिष्य थे तो नित्य संन्यासी है वो क्योंकि समत्व योग उच्चते कर्मयोग में योग तो समत्व नाम योग का है योग की परिचय समत्व योग उच्चते तो त्रस्त कर्म संन्यासा कर्मयोग विशिष्य थे यो न द्वेषति न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुख मंदार पूछते तो कर्मयोग संन्यास सांख्य योग के बजे कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मयोग में समत्व योग उचित है कर्मयोग में क्या बोलो योग ठाकुर कर्मणि कहा ना कर्मणी वादी कहा रस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल भूल मित मातेश वस्तु क्या बने अवे योग ठाकुर कर्माणी सब कर्म कर्म योगस्थ का अर्थ क्या है योगस्थ कुरु कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि और समोभूत्वा योग में सिद्धि सिद्धि समत्वम योग उच्यते योगस्थ कुरु कर्माणी क्या है अर्थ सुख दुखी नहीं ना और क्या और तो बताओ आप बताओ जो बताओ योगस्थ कुरु कर्माणी समय हो गया भाई योगस्थ योगस्थ योग से बताई मैंने योग में स्थित हो योग में स्थित हो बस योग में स्थित हो गए सिद्धि होगी कर्म संन्यास सांख्य योग से तेज है श्रेष्ठ योगस्थ भगवान पांचवा अध्याय पढ़ लो नारायण नारायण नारायण राम महाराज क्या बोल दो अभी बोल दो मन भाई निकाल। शास्त्रों में संसार और ब्रह्म के बारे में दो प्रकार की विचार, एक तो कि ये संसार है वो ब्रह्म में है नहीं, पानी जैसे मृग कृष्णा में पानी है इसलिए संसार में सुख दुख तुम और ये जो हो है नहीं तो फिर क्यों दुख सुख दुखी होते। दूसरा कि ये जैसे सोने में कटक कड़ा है सोने से कड़ा बना है तो वैसे ही ब्रह्म से ही संसार बना है, तो ये दो बातें ऐसी कैसे है? एक तरफ तो शास्त्र में आता है संसार नहीं है, संसार नहीं है सब ब्रह्म ही है ऐसा शास्त्रों में आता है, और एक तरफ आता है जैसे सोना ही सोना है और उसमें कुंडल वगैरह है सब उसमें आरोपित है ऐसे ही ब्रह्म ही ब्रह्म है ये जगत आरोपित है। एक ही बात है, एक बात फिर हमको सुख दुख क्यों होता है जगत है ही नहीं तब। तुम वो सुनो की बात हमें क्या है वो राजा ऐसा हमारा दुख क्यों होता है, अब वो राजा है हमारा क्यों दुख होता है, तुम राजा हो क्या? मृग कृष्णा के समान है संसार को, मृग कृष्णा के समान है तो आप मृग कृष्णा के समान है क्या आपके? देखो आपके होगा काम आएगा सुने काम नहीं आएगा, पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जाओ जो हद धन आते आए आपके मृग कृष्णा होगी ठीक हो जाएगा, सुनो ये काम नहीं देगी सुनो ये काम नहीं आएगी बात सुनी सुनी बात वो कथनी अज्ञानी कथनी कथित अज्ञानी नहीं रहा कथनी बिन कथनी कथे हाँ जो घुसता फिर सुनी सुनाई बात हाँ देखिए सुनेगी नहीं कथनी कथे करनी बिन कथनी कथे करनी बिन कथनी बात करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात कुकर जो घुसता फिर सुनी सुनाई बात ये इसकी व्याख्या है। कुत्ता है ना उस भूसता है वो कुत्ता वो उस बात वही भूषण लग जाए वही भूषण फिर वही भूषण लग जाए उसको पूछ रहे किसको भूसते हो कि पता नहीं किसको एक कुत्ता तो किसी को देख कर भूसता है वो शुरू शुरू भूसने लग जाए उसी अरे किसको भूसते हो वो तो पता नहीं जीव है मृत कृष्ण जीव है तो मृत कृष्ण के अपने कारण शुरू कर दिया सुनी सुनाई बात है करने पर कत नहीं करे अज्ञानी देर रात कुकर जीव भूसता फिर कुकर भूषा है यह भूषण लगे वही भूषा है वो भूषा है उस बात में वही भूषा जब सुन ले वही भूषण लगे आप पूछ रहे किसको भूसते हो है उत्तर कोई जयराम जी नारायण नारायण।